بسم الله الرحمن الرحيم. سخنرانی کاک احمد لباری رابطه زندگی جنوشو سن و سال ازدواج حزب سازی و جیایی لمردم کرماشان 12 فروردین 1361. زیر سؤالی لکما و هشتاد جوابی ندری آسا و آمان ناس سؤال کریا که اگر جنک لمال شوی که زندگی بکر شو کرد دولمن بی و خرج جنکی لحدود که امکاناتی هست تحمل نکا، آیا ام جنه اجازه هست که بی خور شو که با کارگل شخصی خوی لمال و ثروت او شو استفاده که ارز به یکی لمسائل فره مهم و عمده لإسلاما که متاسفان توجیه پین کریاو لبیرو چو سو عبارت لروابط اقتصادی بین جنوشو وقتیک جنیک لتکیای که اویت شریک زندگی برنامه زندگی مشترک و یکو دائنن روابط اقتصادی امانه یعنی للحاظ مال و ثروت و چه مسئله قلیل بینیانا مطرحه فرساد بیجین جنیک لتک پیایی که قرار داد زندگی مشترکی بس هر اونه او جنه لو مالا زحمتی بکشه اویت الشریک زندگی او شو لو مالا وک مثلا دو نفر با یک و دوکانی کن بوی چند نفر با یک و ثروتی کن بوی شرکتی کن بوی فعالیتی کن بوی جن اویت شریک شو شرعا جن مکلف نیا لمال شوا مفتو به هیچ جور عوضه هیچ کاری بکا لحالی که خرجي لحد متوسط معموليات بو النازك الشو امكاني هس ها بسر شوو يعني هر پياي جنيكي خواست تعهد شرافت مندان و مرداني هس بنسبة امكانات خوي جنكي بجيني چه ام جنا دست برش و شرمو بغات شنا وقت جن لمال شوا كاري كدو زحمتي كشا بنسبة كارو زحمت شريكة جا أمالو ثروتك لمولا لبين أم جنوشوا وجودي أوي بنسبة أمك كاميان زياتر منشأ خامد بوا زياتر درامدي بوا توليدي بوا تعلق فياك بجنوشو مثلا شو مالو إمكاناتي كي هس وقت زندگی مشترک لتک جنا دا امرزینه لو دوا جن فعالیت کمی کس لمال ام شوا اما فعالیت شوا کفرس دیار لمال اکا لمولا زیا اکا یا استمراری اوی با وضع کبوغا شو سهمی فرت رتا جن اگر صورت با جوره بی وقت وا هست وقت ارزیابی کاریان کریه ارزش مادی کاریان و سیک بقیه کاریان هز زحمت کشن وقتی صورت مسئله بمجوره بی هر چیک لو وقتو زندگی مشترک شروع بوا درامد اوی هر چند خرجیش بکریه او مشترک لبین جنو شوا جن وای چه هست فعالیتی فراتره لشو گشت دیمانه بعض پیایک نخوشن ناتوانن ریگه کارو کس بکن نیا ولی جن گلی کن تونگری کن زحمت گلی جور جور کشن امالو امال رون کارکن بسورت گلی جور جور یا هر به اداره صحیح مال ام جن گلی لی مالا سهمیان فراتره لشو جائتر النازكي دقيقا معلوم ناكريه لبين هر جنو شويكا روابط اقتصادي بجوريكا ومقدار زحمته فعالية الجن ياشو جوريكا ونيا بيجي هر امس دستبك وطمان هل دستبه مقدار مشخصك بيجين بعضي خانوادا شو او ندر صد حق زياتري هست لمالا جن او ندر صد حق زياتري هست يا هر فكيان مساوين هر بصورة سي دسته مشخص نا اوك مساوي بن آسانا ولي اوك ايجين شو زياتري هست لجن هزاران صورت يس يا اوك ايجين جن فرتري هست لشو اوش هر بوجورة صورة مشخصين يا لو دو اشي بطريق بحث و تحقيق و صلح معلوم كريه لبينيانا سادترين صورة كومك الجن لما الشوا اگر هيد جورة درامده كي نوي و كار توليدي كي نوي امسا مثلا مالك اداراكا نظافة مالك تأمينكا چش درسكا خوراك درسكا ام خامت غلوة جنغل هسيان لما الشوا چونك شرعا مكلفنين ام كارغلبكن ام كارغلب عنوان الشريك زندگي بياغ ايكن شريك زندگي بياغن بالنسبة وك اگر ام كارغل لجيال ترابكن نرخ متوسط روشتنهكا بو نسبة اون الشريك لما الشوا يعني ام كارغل اگر لما الخلقاتي كافر تفرمو روجي پنجات من بيست من سيت من سط من يبي اغن ام جنب بو نسبة الشريك لما الاشوا چونك اما تكليف نية بسر يو كبيري مال ادارة بكا قزو بوا چش درس كا حتى منال بوا تريو ام تكليفا نية بسر يو مگر بناو شريك بناو شريك شو ام زحمة غلاء اكيشي هاو سر يو كا خمت مال بكا وخمت منال بكا خمد ميمان بكا خمد شو بكا انواع كارغلي كايكا يعني امور داخلة امور النومال بقريت عهدو بيقرني دون فر شريك بياك بعض قسمتي كي اقريت عهدة جنك بعض قسمتي كي اقريت عهدة دوارة توزيح عموك براغي المسلمان قشت اما بزانن اقر جنك دس برشو تشربو نغا هيتش كاريك نكا هشتا بيا مكلفة اشي هرب بالنسبة امكانات خوي خرج او جنب كيشي خرج مسكني خوراكي لباسي هشتا بي او فكرة بيا نوي بو بيا بالبيجن ايماناني لبرابر او اين لباسي لبرابر او اين خرجي لبرابر او مسكني لبرابر او كمثلا چاي من بودمكا كچش درسكا كمنالكان اداربكا كنظافة مالك بواترين نا هر لبرابر او كوتية بالي من حاضرم جنتوبم اشي تواو ام خرجو اليب كيشي اگر هيچ كاري كيش نكا متوجه امو بون اما كاركا لما الشوا اي كات الشريك مگر خوي قردن يازاكا بجتو الشواك قيناكا كومك ايكا بي عوز ايكم كاركا كمو انتظار هيچ قرانيكم نيا اگر قردن يازانكا شريكا جا فکری لیکنو معنی دو من سال دو سال ده سال بیس سال پنجه سال ام جنه اگر لجه ایک ترا بوای لغیر مال امشوا بفول کاری بکرده چنه ایک درامدی او هر چک لمال او شوا گزرانی او کاری کرده باو نسبت درامدی کفه سال ایک حال لای او شوا لو دا گرکیان جیابونو واحد صاحب فكرية كأم جناء يفصالة لجي ترى كاريب كرده درامة دي چنه بو إيسا الشركتك يان بطالة كنو غريك يانا مال يان بشكن لبين خوانا حق أو يفصالي أكفي أو جناء البطة بطريقة صلح شنك معنا بدقة تعييننا فيه أساسيش لإسلام أو سحر نوع اختلاف معنوية مادي لبين دو إنسان بي بطريقة صلح حلو فصل بي ده سال بوه هر بوجوره او شكه بطريقه صلحه بوجه چونك وقت واهس كه اگر قرار به كابره بش جياب كاتو لتك جنا حساب کی صورت منود بعض وقتی هز جنکه فرفرتر درآمدی هست تولیدی هست تابیال هم کار مالکه هم کاری تولیدی هست لمالا وقت او نگریو گورا و نزن موجود جاجمو ام جورش تغله جاران وابو ام کار تولیدی غله لکردواریا فربو یا او روزگار غله بخیر وا لحرچه بان و ادی بان اسمچ و سبان ولی داخل کم ای سوانی علم بینا لطاران هج نفتم بخلاف جاران بازار غل تاران خبری لفرش کردینیا فرش کردسان بجوره نماغا برحمت خوابه یک نفر بو مرحوم شیخ سیف الله بغدادی جمله کی ود او نزریف بو هاتو بولای باوکم هاتی کن خواه افیان که و برحمت بنت او تی تخواه من ببختی ملت کرد لوا اوینم جاران هر بانه بانه سمه ایکی لی احاط درو ایسا هر بانه آنتنه چو سبان آنتن رادیو اوخته هین تلویزیون ایش نو اما دواتوار تازی چهشتا او تی آلما ازانم چهره و سریو کلالی تیت سر ملت کرد بانسمه بوسا انتن تلویزیون جایسه جوانیر شاید نزن بانسمه چست چون کنم آره وقتی کارگای تونیان دا امزان بانیان کنها کرد وقتی کارگا که ثابت بوای او والا بان و احط درو پیانه بود بانسمه یا بانسمه خرکانی به هر حال جنگل واهن ارون لدرو کارکن لمالی لا کارکن اگر خراب به سهم امانه بدبیت ماشاکی کابرا هیچ چی نیه قرداری شوه خب اشه به طریق صلح امانه حلو فصل به برگیتو لبینیانا ولی خست اوسا جنه چند سال زحمتی کشا و فرس کن جن شو نو اگر جن شو نوای ام گشت کاری کرده و زحمتی کشا و لآخره دست خالی بو ابم جورب و بازه لبی انصاف غل وقت جنو شو جیاو نو لیک جن دست خالی برو خواه حافظه وابو اگر او چند ساله لباتی لمال او شوه زحمتی کشا رنجی تحمل کرده آزار و فشار و امانی بخوی وارد کرده لجه اکترا بروه کاری بکرده نیمه درامدی چی بسنده نیمه حقوقی چی بسنده چنه زندگی خوشتر بو لحالا که لمال شوه به هر حال خرجی لحد متوسطه ها بسر شوه اشه خرجی مفته تأمین بوه جا لودوا هرچه کارکه هین خویا حسا او بکن که اگر جنک خرجکی اشه بکیشیه لودوا درامدی چی هست لبرابر خدمات روزانه یو چنه وضعی خاصه وی ایجا فکری لیکنو قانون اسلام بو جورسه چنه نامردی بو پیایک که بیشه تجنه که برو طلاق کفتو بریاوه جا اغلبیش او جوره لفظ طلاق لکه تیت زوانیانا که کمترین ارزشی نیه لإسلاما قصه مزخرف و پوچه که لو دا فتوه دریت که باله تواهو بو بریاوه طلاق کفتو ایتر ام جنوشوه لیک حرام بون جن سرگردان 30 سال 40 سال عمری کشا رنجی دا تقالی دا 10 خالی و نسکو نهمه شپیاو تپاوه تسر زحمت جن تیت خواه من مردانه گیا اما درسته بو پیاو جنه چند سال زحمت کشه که اگر لهر جه اکترا بوای زندگی اکفر راحت و خوشی تأمینه کرد بو خواه ایسه بروی تدرو لمسی 40 سال زحمت یه محروم هیچ تس خالی لو دا پیاو تپا تسر او زحمته و او کشاو بی خواه اما نیه لإسلامه قانون اسلام اوستا شریک زندگی یکترن جنوشو هر وقتک جن میلی بی اتوانی بیشه او و زحمت میکشا تا ایسا جیای کمو حتا وقتی لتک شوی چا زندگی بکا البته خوانه که لبین جنوشو بی تفاهمی و بی تبین ولی اگر میلی بی اتوانی لو دوش اتوانی اصلا بیشه من کار نکم هیچ چیک شو مكلف نفقه با نفقه لحد امكان خويا فس جواو سؤال ام خويشكا امسكا اگر شو يك لحد امكان ود صلاة خويا نفقه جن نكيشي جن لرغير عادية ولبرا اقدامكا كشو متقاعدكا واداری بکامه من تسلیم بیو وظیفه دینی خوی انجام بگه چون که اما ظلمه که ایکا لامشنه چی جن کار بکا چی نیکا او اشی خرجي بأنازه إمكاناتك هسي تحملك دولمنا فرا دستنا كم بهر أنازه أجر هر نيكل نيكل حق أم جنها بسريو بهر جوري كهجنك حسابك درامد أم بياو اختزاءك تو خرج اختزاءك أتواني لما لو بياها كم كابو خوي حلال أو باك أو تميس أو هيتش إشكالي كينيا أولا يك لا يكتريش آخر خوي شي شريكة بوش أميان الشاقر سولي جنغل شريك مالكس خوي سهمي هز سهل بو خوي بو هر خرج ترميلي هز حساو بكا كتشاني سهمي هز خرج بكا لو مالا البته أصل وصبة تفاهمه بمحبته بو شكو دودلي نيت بين تردید پیانه ویده بین جنوشو حقا واسه جنوشو هیچی لیک نشارنو کسیک پنامکیان لیک نوی اما ایچه که جنگل آوا بشیان خوریاو پیاغل با جوره ظلمکن لجنگل خو خطای شوی فقیر نیا خراو حالی کریاغن حقیقت نوی جریابشو ولکه ام جنگل لبرابر کاریکو که ایکن شریکن لمال ایوا چونکه نوی جریاغ ام رسم رایج بوکه پیاغل و ازانن جن بی اجازه اوان حقی نیه قرانه لو مالا خرش بکا خطای شوگل نیه ناوی جنگل امل شوگل بخطا بگرن مشیا ام حقائقه بوی جریای تو حالی بکریای بجنگل و بشوگلیش نمی جریاو هیچ لایک نیزانن ولی خوشکل مسلمان اما بزانن که اولا هر شویک لأن زي توانايا اشي خرجشن خويف كيشي ثانيا هر چيجن كاركا بالنسبة كاري شريكة لمال شوا اما بو او استفادة بكا لأو سهمك هسي حتى المقدور جوري بي بتفاهم بي باختلاف نوي وانوي حتى بي خبر شوكي هرچن اگر شو توافقي نكت حلالة ولی وانه به خاصه به تفاهم او کار بکری خاصره تا به تفاهم اگر هر نکریا جا وقت جن حلاله لبرابر نفقه که و که حسی بشو بسر شووا لحد امکان شو که یا خرش بکا لبرابر سهم که و که حسی لو مالا بهر اناز میلی بوی بهر بوا ولیکن وقتی ایس بهر آوا بو نسبت ایتر سهمی لشرکت که کمه بیتو دوباره تأکید کمو لباره ام مسئله شرکت و که جنوشو هسیان بیکوا که تصور اما نکریه که اما خطای شوگلا ام حقایقا نوی جریاغ تائیسا نشوگل نجنگل یعنی اصلا توا مسلمانیل حالی نکریاغن لما که جن تکلیف هیچ کارو زحمتی که نیه لما شوا والنفقي أشي بي أو كم تنين كاركا بدريه بنابراين كسي لما مقصر نيا مسائلك خبر يان لينيا مسلمان يلي أما يك دوم أما ك توضيح من دا ناوي مسائل مالي أو نمهم بي وظائف أخلاقي جير فاقرية فدا فاقرية جنغل متوجه بون ك أخلاق إسلامي اقتزايا واكا بنياغم اگر میلیون هاتش منی چی لبین پچه لبر خاطر وظیفه اخلاقی مهم نوی لنظر یا بنابراین نیجن چون که اما حق مانا ایتر سیند ریب کن لسر حق خو مانو هرچیک محبت و روابط سمیمانس گشتی لبین بوین ولا تنسو الفضل بینکم روابط اشی لروی گذشت و مهربانی و محبته بيلتك يكترينا بنابراين بوجور وطمان اگر شو يك وظيفة خوي هل نزاني وفره رفتاري نافسن بو لتجنا لبر نابليو بد اخلاقي اخلاقي اسلامي نوي جنحة المقدور تلاش بكا بشك شوك حالي بكريه روشنو بيكا شد جور رابطيك للحاز ماليو لبين او جنك يا هز اگر هل نكريا بهي جوري او وقت سئتر جن اتواني حقي بطريق صحيح بدس بيري وستش مثلا بلا تشبيه مثال جوري تربيدينو كخطاك روشنيش بيلي حالك الليرة خطاي روشنك نيه لطرف بياو بياغر نزان الغالبا وك اما كسيك زوردار مال كسيتري دزيه يا بديه تالاني كردوه ام كسوا حقي برياغا بزور يا بتالان حد شي هولا غال در رقل منطقيو حق خيب سنتو ناتواني بنا علاجي اتواني بو حق خيب سنتو لرقل كو غير الرقل معمولي كفائدين نوغا اقدام كابر ان بشا ام سهم واهسي بمل ام كابرا ومالكي كدزياغا بتالان بريا بي سنتو حتى اگر بتزيبه ولخول لرقا ودرسني ام كاربكا اگر کسی مال کسی کی دزی یا بتالان بردی لرگو ام اجازه نیه به جباب روم بدزی که مالکی خون بیرمو فرش یا وسائل یا پول یا هرچه که کسی تر دزی گیا ناوی لرگو متوسل بی بدزی و با امجور وسائله وقتی که هرچه اقدام غلب که هیچ فایده کی نوی و نتیجه کی نوی اله وقتا هستی تر آزاده وی بر رگو لیتر غیر رگو المعمولی حق خوی بسینه تو سؤال اكتر راجب نوع حجابة زوت البحث ما نكردوه لباري اهمية الحجابة و شأرزش الشخصيتك غاتجن ومكا اقر حجاب نويت شآفتك يهات يا بوجن غلجس توب لما ندأ لباش منوش اما امرو لنا و جامعه ایما پیش هاتگه که فریق هن لجنگل جارانیش هر با حجاب بون ایسه مثلا هن لإدارات هن لمؤسساته که دستوریان پیان اشی حجاب رعایت کن و بفرم معینه پیان اجن اجن اشی بفلان الشب مثلا جاران به حجابی فرم معینی بوه لإدارات زو بو پیاغل یا بو جنگلیش نازانم چون چطگه لیوا بو متحد و شکل ایسه بو حجاب و ایجن سؤال یان کردیگه که تکلیف ام جنگلی چست شرعن مطلقا هیچ دستوری بو هیچ فرم لباسی وجودی نیا هر حکومتی کش دستور بگا به مردم بیجه شکل لباسان اشه با فلانه فرم معین بی دستور مزخرف و باطله کشی هیچ ارزشی نیه تنها چتی ارزشی اسل اسلاما خود حجابه کس جا ایتر مل خویا ام حجابه با چه شکلی چه فرمد لباسی چه رنگی او خصلت گلی وازو تلتو زحمان ده لباره حجابه رعایت بی کافیه بنابراین اما که با فلانه صورت بی که دستور دریاغه اما هیچ ارزشی که لاسلامانیه مسئله لی تریش فرعی هر به مناسبت او فر پیش هاتگه اتفاقا چند سؤالی کش جورا و جور لم زمینه نوسیاو که دستوری لی که دریه لطرف حکومتو اگر فلانه کار نکن کارمنده الاخراج کنو اگر مثلا نین لتظاهرات اگر نزانم نین لجمعه نین لچل چلم جورا مطالبه تکلیف مسلمانی لم موردات چست دستوریل دو جوره دستوریل هست که ذات خوی مشروعه هرچن اما که به صورت دستوره لحاله که ریگه دین اوانیه اوسه که لبرا مردم مسلمان پرورش بکرین آمادگی اسلامی پیاب کن جاله و دا قانونیان پیبدریه با وجود امانه وقت خوی بزاد مطلوبه خاصه مسلمان القبولی کن وک خود حجاب ولی وقتی نا مطلوبه نا پسنده وک شکل و فرم حجاب قبولی نکن مگر وقتی نا علاجیبه مثلا انسانک اگر با قولیان نکا فرس فرمو اخراجی کن لإدارکا ورگه اکتریشی نوی بو تا تأمین زندگی خوی منالی هست مشکلاتی هست نه توانی زندگی که اداره بکه او حالت حالتی که استثنائی اگر نه انسان مسلمان اجازه او یعنی چته که دستور خوانی بناو دستور خوا اجرای بکه هیچ قدرتی غیر خوا اجازه او یعنی قانون و برنامه با بشر دابنه فقط و فقط تشریع لطرف خواه و هست پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دوباره لطرف خواه و دستوری پدریه تبیین مسائل دین بکا دعای خواه و دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم شورا اویش به استناد کتاب و سنت نه به رأی خوی نه به میل خوی اهم جوره استبداد نوانو دستور دان نه به مردم اگر مردم درکی بکا صورت شرکی هست حتی قبول کردنی چه حقی هست حکومتیک چطه که خواه تعینی نکردی با مردم او تعینی که به جای کرد حکومت که خواه کرده خواه یا خواه کرده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا خواه کرده شورای اسلامی و دستوری دا تازه اوی شورای اسلامی خواه اجازه نیه دستور خلاف کتاب و سنت بوا ام جور تحدید ولی خلاف کتاب و سنت ذاتا خواه باطلا هیچ نیه یا وکمکه پیانی جن مثلا اشیل پیش سر فلان امام و نوش بخینن یا مثلا برون فلان مزید برون لفلان تظاهراتا اما چه جوره دینه که دستوره با انسان به فلان کار بکن مثلا امامته که بله نویج مهمه نویج خوندن مطلب مهمه که ولی دستور به ما که بیل پیش فلان امام و نویج بخینه قصه مزخرفه که به معنی هست بوچه چون که شرطی واسه کابرا اقتداب که به امامه که باور بکن به صلاحیت ام امامه او امامه به مسلمان بزانه مسلمانی لایق بزانه به عنوان مکجی نشین پیغمبر صلی الله علیه وسلم بتوانه باوری پیبکه انجا اقتدای پیبکه او سکه ایجن حتی نبو امام جمعه جنفتو تانه گشت نزلتن ها حضر شافعیش نیه تواو مذاهب اسلامی اهل سنت و ایجن بو امام محله اشی اهل محله باوری پیبکن و اعتمادی کن و تعینی بکن البته بو امام جمعه زیاد لما شرطیلی تریش هست اشی مردم تعینی بکنو لو دات شتغل تریش بوه او هیچ وقت افرادك باوریان با امامك نیا با اهل علم و تقوی نازانن فرب بجا اکا حاکم فرمان روایق دستور آتا مردم بین اطاعتی بکن و فرب بجا اکا انسانك اما با عنوان یك دستور مشروع با مردم حالی اکا کسی مثلا عالم دینی وی بیجن بی امامت که با مردم لحال اکا مردم باوریان پینوی اگر بیجت مردم اما دستور دینی و بین اقتدام پی بکن خیانتی به دین کرده او جورسه حتی اخراوتر لوا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدا من بعد ما بیناه للناس فی الكتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون جالو دا الا الذین تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم أقل حكم دين بشاريته لمردم أفرميك قرآن أفرمي لعنة خوايا لبيته لعنة هرشي كسك لعنة بنيري لعنة بيبايان بوأوانا وبرنامه حكمك خواوتي إشارنو نجني يا مردم لحالك مردم احتياجين هذي شجاي ما أو باركي بيجن دین چطه که و توی اوان حالی گرنو با بارکه عجب زنه لعنتکه چنه اشه چوری لبانی چیو بی چنه اشه سنگینتر و شدیدتر و رنجاورتر بی اما مسلمه که خیانت به دین و تحریف دین و گورانن احکام خواس و شرک گوره که لکلمه استکبار اجی اگری خوب من مردما تحمل کردن دستور خوب عنوان دستور خوا بر من خلقات تحمل کردن خراوترین حالت استکبار اما ام جورگل اگر بی مسلمان ناوی قبولی بکا مگر